yona ba kwani ngabwa kire biya aba iga ba mento bara sense me ya maiko andonsia semure aloko ba kwani ngabwa irire na bwa kire ko bwa tkana soma na to igore twens ko bono ndi gona ko aningire sense nke aso kwari amine aso ko liye marika machenu na malika iga nikona ataka tunyarigele kulwa segetab yo kumano kai 19 na ege tabu kia ye kia ucha kireke bungo kia bitano na kemo ono tima etingo onde naro buate kuyeke usio moralinke renge nera abu studio kwa lo wanchon so amereke bungo kia bitano na kemo paka na nyambi tano vio vini kwa naro ya koko kamono ngeta eke ganyo yi okay. Abana wa minto kelongo nya kelomo la riage nde tokolete buku kelongo la aligere etabe ke yo komano kai 19 aiga no en koro ya Kristo en koro ya amone ya anige keire na yenere ko gera tokoro kwa tokobe kwense motu aba bantu bare ne tofauti enene ekia era nyasao itotora ngeirie Tonya areko batogo soka gucheisiko tuwa keri ogia soko rangiri ya bantu na kubatevia nga enseye nko eriri. Na eke nongkola aligeri ya mangana ya igani gongko nyoranga mangana atara atike lubarandi beka. Mangana atara atike lubarisi beka. Mangana atara atike lugose ababuata abakore beka nisa beka. Abakore yembele mobeka. Ni igat le twensi pitu arangiriwe twensi pitu arangiriwe abatua mwankira ne Yesu Kristo bona senge nche yo emere monera menene tua iru tokole ne emere mene onata katoliyo ria wana wa mita seta yo komano kai komine nye kebongo kiabitano na kempa kapitano na bibiri na kiego kwana Nero. Sano nemo, yego te banga. Elion karora umo malai konde oko iruruka igorogati. Oyo nigo alingene nchiri ya kare na kare, oko rarelia abu wamenyeta asensi, aasekerege saku na eamate na omonua na abanto. Eraga te baneli ogiri nene. Muiro kenyo sae na komotogia ekiagera ensa ya ayo kogambia ya ikire. Musa simere oyo tongete goro na ensi na enyancha ne chinsoko chiamache. Piamono moraria ekero wako somero somoko kuyanga. Yohana kara sege tunu kere osa sege sinka kia pati moso mwako li 95 AD. Ege tunu ege sinke kere nige gotoka maina Asia. Ekeraro ororo aso mwako ulia 95 AD, akaoro kiwa akarora. Akaroro mumaraika omotangani, akaroro maraika vata tubabu wati nchiri ya kare na kare. Na ara maraika haba aroche vata to, kiro mumaraika oyo mwona wati nchiri ya ya soka poko kwae. Nomu maraiko kamerebo hizo mpako mumaraiko gatatu. Na kia kia tawata bange nchiri ya maraika batatu. Wana senge nchie yutinte etinge enda se nchiri ya maraiko kamerebo hizo gatatu. Eitindi kwa kendo olero. Tikatoa kwa nerango mumaraiko yeri itangani. Obuate nchiri yeri itangani. Oko manu kaikomine nye kemongo kia bita na kemo. Nika atebanga erio nkararo mumaraika oko iluruka igorogati. Obuate nchiri ya kare na kare. Owa akeli oguchi aso obo ikobwe nsenga. Mwendo kenya saa na komoabo nene. Oyo otonge te igoro nense na riyonsi eviro. Nechi nsoko. Na mosasi mene ekiagire nse yekina ya ikire. Wano tiyanda waboli boli akega vana vami. Mbarenga mwara nungu maraiko koi luka igoro igora iga seri ire. Obu watenki ya kare na kare. Mwamoro ni onde na awo nyako marora. tinkaye yo somu amoro dire lakini ilonte to kunya manganara yone kiraro se bena karoro mo maraiko ko ruka igorati ne nkiri abwatini ya kana kare na ni gago kiera kiri yesaku na kwa kero yogio kwa teri nkiri ya kana kare ni abono mungu kenyasai na koma awo nene asenge nchi yaki ekiagira na ero tongete ingore mense na vyansi ebiro na asengo bwana mosasine na asengo bwana mosasine oinyasai ono ekaronkola aligire nya ingore ya amangana ya iga Nihongo narete nane weka nina Nihiria teknoloji ya achia rana wa mentorero Kwa ikaransane narenge yaliyo morandi ito nyakundi Umorandi nyakundi okale mwaya aali nyamira Usi nyamira Moroje nyamira sekari Lakini gamo ikaransa mwaya emesa asale etaro somera Oma ya korandie nchiri ya ikiraba antumakane chinse kia maiko. Kwa hini kona ikaransa buwebo olinga obotele ayatari ya makumia. Kwa hini kwa ikiraso kore ebo olinga kiwa na yako nyarika. Kwa na rombo ntokare mnavona asengo kwa na koru, igongo kwa na koru Washington State. Very far. Atambe to the west pacific coast ni moino fali moroje mawi ya amerika noja senkare na eri ni na tote edhiense na konyake konye teriana elsa yeki na ya ikire Ase igoti gawa mwido kinye sae na kumuabo nene ekia enero wene ide. Ayana aramba ngana umu maraika bwiri itangani abu ate na agote diya wantowara asobo iko bwense. Wano ekera umu maraiko yoiga ako kwane nchiri eje iganga mwido kinye sae na kumuabo nene ekia enero tongete igoro nense na diyonsi ebina warora. Atumo saa sime na saitani nere na abuate awa maraika waye na marabu abuate nchiri ya abo engao ne nchiri wa abuate nere dieye neri yo wata nana abanta abaiga bala neri basoke neri yogi erimo no muiko yomo nechi mburu echimo no kweye na okomo ema atise emo okosemeri okomo hika togo soka topu wata ne ama goka aso wake yogi ne kurate nene saitani gagende kutu magana nigagende kutu wata nana Nigare nende koleta kochenchana. Nigare nende rotolete nende tina. Nigare nende kotobudana kotuatana na tegima. Eri inde tito nyora chinguru chinguru. Mwalari ni kona hale kwa nyon somile etabu kia wa okra kwa watu mwinye. Etabu kia okra kwa watu mwinye. Eke mungu kia emerongeta tunalivere. Okona kwa watu minye kebungo kia merongeta tunavivere na hinde labora ila neiguru onso omele 31 ya kikala onso omele 32 4 Acts 4 chapter 4 verse 32 kakia wakwana muganda buwa wanto abe genete ni gore ngene nkore yemo na omo yoyomo na onde buwe nshita alengo olego tebanga gento kende gionzi eki alenge na kioni eki ayomo njene Kolende bakaba n'ebintu byonsi asobomo. Abantu ene kanisa ntangani yabatumwa. E kanisa ntangani yabatumwa. Ekere wabo petu wabanya alako wakora ambie nchile ya kare na kare. Montotayo wehimere tia. Mato tenye buwange tego kore mele maa senge nche yo kore ta chinkora se Kristo. Mwabura ten kore mo. Oko mwa komo. Oko wa mwa komo. Noko wa nikuwa mwa kiyoko. Aba ntawansi pamo manye Yesu Kristo. Tati wani nga kiyo kwa nero. Kubako lirogo saba. Kubako lirogo saba. Asa aliba asangereka nete agatenge chiwa. Wonsi baka ichurwa nomu ikomo chenu baka genderera kukwana lingana lia nyasaye noboremu. Ama anawa nito, ekaloko igora tu, ekaloko tumye jimine 47. Ama anchi, ekaloba genderera kukwana mangana aja iga. Baka nyolekana nga niko bako nuko nwa kena wa mabwate kerenge rie kemo kwa nikona wakomo nubo sakakona wakomo baka nyola chinguru nekaba nyola chinguru chikabakonya baka kole mbele mene mene mpake nsega tenge chivwa nsega tenge chivwa nkiyo tenge chivwa asenge njoba anyele chinguru chareme okola kola tumibere 47 ya teba naki nigego teba wako moto genyo sae na kuwenera abanto bonzi omonene akabamente rakera li tuko aso 40 balibari nge gotuliwa awano minto emero wanga yintuwa minto Emere kenge keneme geko kweko lorole moya na hende kwa rangeri igwe kocha seka nisa yombo nene. Tora rangeri kocha ojo ikarasoni kenye mwano mitu. Tora rangeri kocha ororote ote vya matonga kiore ongami ya kio wata maria nani. Tora rangeri kocha ororote ote vya matonga kio wate kiroke nani ya ya. Ego kwa angeli vocha gaiga oso kensi ko oa keri yogi ki mwilo kenya sae na komuavo nene e kiagere nsa ye ki me ya e ya ikide oyo tonge te igoro mense na vyansi eviro mosasi mere meka ina rendele mkwa angeli wa wana wa mito na rendele meko nerole moyo na nchende moyo lero kende nkeyo Eni ndezo kumye kiane mbeo elioki. Eni mwote mwoko mnyoki. Eni toko mnyoki. Eni kwa mnyoki ya ne elioki. Emele mye ite menele kegima. No soka isiko. Toa kiraba anto. Ne elioki ni menele wa minto. Minto. Ense achire bogeka. Na kia ense achire bogeka vana wa minto. Neno na wasaiti mwole. Ebi nito niko kore kana sobo iko vye nserero. Biata moro ili naono yodo ni mama, naono yodo motino, naono yodo moiko. Na bai uwete nye bi nito nige ende ya teko kore ka, mbiliko kore ka muna vya enge, ebi nito vya chenchiri, ngakibi ya chenchiri. Umosacha kunyomo umosacha hundi. Na wete niko okore vye nyangi mwosibye kanisa ya nyasaye ekoro kwe liyete liya nyasaye na ago shibere nyangi. Omo kunde kano umorandi wa nyasaye obu wata ni umosacha aso umosacha nyangi. Na nama yete nga inga asa mariko amarika okwa na nga senge nchie yiga umosacha na atike ise na nina. Na omo kungu atike nina na ise wabu wata nilabu omo vera yomo. Omo kungu atika haba hivyo nivaye. Nomo sacha atika haba hivyo nivaye. Wabu wata nilabu omo vera yomo. Enele nyani ya saitaka leo kwane. Lakini leo saitani onte ile. Evi intuabudu kamili. Mpaka wano ya ike ile. Omo sacha nomo sacha. Wabu wata niwe nyangi. Omo kungu nomo kungu. Wabu wata niwe nyangi. Na anye mpako wata niwa. Wage nga on the streets. Na godemo on the streets. Na gotela haki yetu. Haki yetu. Na wana wanya sae to ikaranse ten. Tuganye te. Toligere tie. Na kende nke yetu otewa. Abande wale nda paka wanyo wa machini pia abande wanyo. To. Kanisa ikara ansetera ambole tamma goro. Tura soro gendo. Kogende iguru. ekerenso ya chile mogeka amalala akola kira sense agende toko toleta usento tabu voke toko lana ekena tuwalale ko mwotavoka onde naro abantu wonsi tuwalale abana ba mintu nora akoye isa kurekia mwanya abantu na opo urakale komo uriela nora akonye nora akonye uvele wama kweri na mwela ni yasanga ambia muna asoko mutuma yeso kristo vye kanaro la antoi kwa asomo uvele wama kweri yasanga itika watakonya wana wa mito kena ya maso kagende abu watia nchi yomo maraiko yomo tangani nga nchi yago kwana ere ndiye yeye ya abele wakora mangana ama ya wana wa mito ligere liya eko tobu watani ya nchi liyaga rea yage enda abu warokiwa ekela wana ndia mangana ba antoba kateri waba katera nga mamura etuka netia mangana ya yesa arande nchivono ba korete kero monta katenga genda mwao genda mwao oo ni vili obu wate ene tingi obu wate oo ni orete erinde ni kore mbele mreomo nene geko ere nchi yega mauto ikira wanto mebi sakuwa wana ba minto ba kere bakarua lero lero mtuwale wocha sembeo lero mtuwale wocha wana ba minto mtuwale wocha lera sembeo kia internet kwa yabuto ilwe lakini ya saba kwe ikiara na hindi tuwa nyinyora kiare jesu nchino ororo lakini ya manana haba kwe ikiara na nomu mui chinda kichionsi abana bamitu abatobu watoro kerenge kemo ibatise yemo ose mili okomo okweyena okomo na umo iko yomo tike tuwele kanga aso kore mili moyomo nene aso kubuate na nomu maraiko weweri itangani mwane naba sese ni asuwe wa Yesu Kristo mwaboria. Amina. Tusawe. Katanya sae. Wale uwe bako na mwane ni kia kwa wene hili. Bia mwana asini chotwa. Watu ikia semambie. Na mwande mbia mwane ya sae. To watu ulendi ya somo basora ngumo tando. Wuchu kutosie kila sichinga kichi gabono. Abana ba bakena banene ba tegerere nganeri ya andonse ase chinsinye ye chense tiyalire tota borora ne kotomente chinguru asobo gima bweto bwako gende kaya kana kare saitani ga gende te osebe ani abana ba oti to aba to komwate na senche neri asoko kore nchiri kore nde kristo oba akona kwawe wonne kiara kwa mubulete na endoro mubigo ikakare na kare ilete ya senti na ya vena nyasaye kwa weke ya nseme tumeke mwere tuwe likio moerio tuwa kora angeli nyasaye vye kena kwa yechagete na ina na ora nyikuri na kora angeli na neko lembele moya aso weko vye nsijinga kechi kio moerio etuwa lego sabango nye buwate na kwenye renda paka litukulio moerio li yeso kiso vwere vutu aso weko vye nse wansi ya vana acha asore wetele asere diga ya saa itoe uobo nende mbako bali bako miara kwa bako ruwa sende jayere die na kukari yemele mayahu yao kristo tuwa manjile na wasemele na chigo utuchiabo ni wachime kile nsemo chika nyeta wana wawo mwana wawo saa somo rotifuano wameke chigo utuwe asende tu yao wete asichinkoro chichia toli wete asoko ruwa kwavo uwanja kwa wakore kemono wa ikakare na kare ikia tu avuri ya suwe wa Yesu kiso wa mahoria. Amina. Mwanjo 104.0 FM na hapa kusi Global Radio GRFM na yadi wano mambi wano mara waba wate ya mwanjo mwanjo mwanjo mwanjo mwanjo mwanjo mwanjo kula masobabe ene kima ratu uchaka chinga kichia wano mambi wano mwanjo mwanjo mwanjo watange ya mo kwa yali bagato korogo saba Getsemane Yesu aliomba baba mapenzi yako yati kashinda Getsemane Yesu aliomba Baba mapenzi yako yatimizwe Mungu kwa ajili yako na yangu Kampa nguvu akashinda Nawe omba, omba Utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri Atakujibu kwa wazi Dada Omba, omba Utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri Atakujibu kwa wazi Dugu Omba, omba Utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri Atakujibu kwa wazi na Mama George Liruma yomintomburo mongana Florence igonye tinda atore rieta ria otora mata ni igonga netito chako gusaba chita eka tobwate ne meronge bere choka tokwana na nyashao itashin she moye yo gusaba bate ya mo 8 1 8 4 7 5 9 2 0 1 akika atakusikia mtafute Bwana apatikanapo Umwite sasa yu karibu Asema Bwana unapomuita Hakika atakusikia Nawe Omba, omba Utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri Atakujibu kwa wazi Dugu Omba, omba Utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri Atakujibu kwa wazi Dada Omba, omba Utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri Atakujibu kwa wazi Bwana daima Omba usiche ukaingia Majaribu ni endugu Usimame mkamilifu Meleza Bwana daima Nawe Omba, omba Utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri Atakujibu kwa wazi Dada Omba, omba Utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri Atakujibu kwa wazi Dugu Omba, omba Utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri Atakujibu kwa wazi to chake ugo sabe yemashu mwancho mate negeni denga monano kolide uwancho kwae bua kiri usweli wetere maranzo go toka mono mbi wono mara baba na abantu beto moere to kundi gera bali mwa dikere kuru chingo ngo chia sune kanga mwa to watire bia wono mbi bia mono ke ma nyora 104.0 FM nse mo ya ya di chingo ngo chito chia gushi na nkona kobe ka tore mero belium nyasa wancha echu mego cha nyasa onye no mero belio ya nto mente torale go sinto bañole no no go tuko bo ma wonsi ai se pindi vito che rari tu ko buakia a sinjire a bene kigma a se bono tiga to so a sin samo yo gosaba mama mo nyenche kwa batire ya ma sande sana en sementangani tiga ngire china be china nyoli de ga en sementangani Elindo usawe muna kore ngano muikago kora tubabingi na lio tura enane libaga libuenete Shanti shana bali mokundi kira kurugushi ya genera kuli kira mtopiro ngera nere ture nera asembe wabono mambia ime ya defuye muna hapa kusi Global Radio tika nchako kusaba kuruwe mseme ye incha keno yo minto mama George abu atiwe na mama monyenche liru moko olensemi intangani mama George mama monyenche liru makole Mama juji ribagani liyao. Tupi kangi birengiri ya suku saumu anchu matake na aye aligani kekima. Ini to mtuki wa kusaba na aye kuwana kusaba. Mantu wa mtu babo kire kusi na ingai kankora alatole. Buno muiko kora sabango. Mama juji abu katukwe na mama mwenye nje tuko ole neri roma sense mintangani. Mama juji ribagani liyao. Kusabe. Pia mwana tatu mwenye mwavira. Pia mwana kira asori tate makarawe na vekira marunsi. Kemo ya wa ta pindio manyene kere ta ta nyasa ina kemo ya ba ta ve kra marusa ta so sa si mama nene tare ko ya ve ya ni sa si la kemo ni ya ta tu nya ve to me ta ta no ve ta kwa ni ta we ne ta tu nya Since we are reconnecting. Asa bere kira yo muito be kira maru se bora na bari bo sa saure bo tai we to bora mone to aba sa bere muna ma pero re goro pia mo ta ta ba mi to ba bo kira bona se bu si ke ne to to abe kira mo boka o ta ta bona kira yo mo age ndre ta sa komo ya go chi anya sa ti ka ba ta si ngul chi a una sa ma pera o mone me pia mo to asa bere aba mi to ta to re goro taro aba ta ka ba cha ande ke ta ta ba to ba tu na si ba kura ro mone to aba nyiru mo goro be ta to re goro Pia mwono tatu liguru akonye, chinta kana, nababuraka, wacha andeke tinga kibunu yu tatu liguru, pia mwono nyariko wanyura. Pia mwono tatu liguru wa mintu waliwale enchara, watabu watikende wana ase mwono, nye wabu kire wosabandu walikura watabu watikende mwono nebarolila mwavira. Tatu liguru tuwa sabiri kanya ito nyero chekira mwono, nye tuwa nyere ntura mwokau, kia nayo murai, tata nayo tumumu ikomo chere nyo konya wabu wa mintu. Na mwono tuwa sabiri jikani sa jeito tata nyasaye. Pero muy como chen pero mole muy pero buan chen ta tu tu ta me to ko ro mon ne pia mo ta tu e guru tu asa ve re tie ye mo no tri na ta ta te re tie no bu ta li ngara li ya mo ne tu asa se ni re tie ye na re ta te ke tu bu ta ke ke tu se ni pa ri to ko nya ra ko ru ya sa o re guru ni tu na re ko ta tu mi ya ma ve ra no lo sa ro te ga si to ko sa bu mon ne pia mo ne mo ra ve ta te na sa vi ra ba mi tu ai sa ba ri ya ra Pare chigari me chindege, si chimeri me tatu wa vikira moka. Aba inya gitari tatu mwane tuko beba chande giti. Aba si una wa mwave mbogorobe. Tata si bitu kebako na rukuyo mwyo mwanole igoro. Tata nyo sae tu wa vikira moka. Ike na yo mwale mwyo nyare kubale mtata wikira singuru chao. Pia mwa tata ina sabira mba kena ya uji usabu mwyo mwavero le igoro. Tika ike urabu asoro wikira situri mwane Yesu Kristo mwavoria. Amen. Ako wano kwao. Na chingru ne chao. Nubu ya nubu ya wakuru ura uwa sore. Tato mintuko cha sense ingi mwamo nene koranche. Tato kwa mabira atoku na ukuburi chima bini chima rokova. Ense ya wano tata atriye ya ito. Ne ense yomo ve saitani ya manene. Saitani uwe ya vwa hile. Yako na kukuncha kukuncha ni ya wanto tata koranche. Yako nyakubaricha ni ya sewa uchi na sewa kuruwa. Tato mwenye mabira koranche tumo mwikomo chenu. Na kwa sari saitani kuruwa siki nkoro chieto. Eme kuru kutatu turwe ato wei keire yere mekongu. tato minto nyaruko nyirusi ororo edio nyaruko motwe katata nyaruko nganya ne mikoroko to yaye kugwa stole anyaruko gende sako gende kuchita to wa mavira tata to ikirio mu ko mo chenwa re me chingoro cheito nyaruko bachinda mu cha soro monene tato wa mavira tigere ringa no mbura arurere bono maroko katata tigere ringi yango cha stole tato mu nyamavira tigere ringi ya sondu bwens nyasai no na ba Kenya na ba Rinsingi ma nyasai bari gure nyasaye bari gokeire andi ya beira moremba story ta tu munya mahavira atabu bo wancha ninto kweba handu mwana mbura zenya samo bikor ro utambe atu mitanya ko turandi tu utambe ngenchi aye bwerure no muikoye ore ime yaye ne nkoro yaye yon starta ku bwerure go cha story ko turandi tata go tu ari kwe woli ngatoko kaenda Kenya na America Nki turachi konyoro gusi tonyori kanisa toko genda tonyora astu twati mukera twaiguringa na lyo monene tugacha kuru Kenya tata tukanyaringa na lyo monene ndiro itu agacha singoro yeito ari tuli nyore utambi tata nya ko bagucha suri monene bwi miganda tata raba abarwati chinya kitali bonse raba na bake barwarite samoko yabangi na nyasaye abika samako ka utata ngenchaye Avonsi na wao. Tia li Kenya ya ito monene kuranche. Nyiruwele li tatu nyewe komorembo nyewe kubuganchani. Teba Kenya li akare ya waka kawakotu. Abana wabe kila wa Kenya saa yoto kuna kubasavira nga. Waonchole Kenya ewe Kenya yirindabu. Egele chita ya chioke. Asumu chioke nye singima. Ekele chioke ilo monene. Na otra agoke kuchiguru. Na otra agoke kuchansa asitole tatu monene uwa mawira. Nyasaye tatarora umwana ndiri nyasaye retie yaito aborokane tie mirande kwa mwaze chisemi akaborokane mirande kabe retie yegukwane nsengima yabeire getu rali kya mwanya bantu tate yego tutura chimambi ne chimano oba ore ko ruare tatatu mutungi uri uno nyari kwali koliete abugwe kamera litata kwa nyaranga kwa kali de kino usabono tuagende de usaba tatatu munyamwabira tate weje semi ngo kubaka chimambi ne chimano oba Wana gatoko chikorara na saa ita tutumo mwiko mochenu. Na hali Kenya ya ituko ba wukiri wano mambi. Tata wako kenda semi kumimburu na semi rumo nyavo. Tata walindi. Angu wa sisenia. Tata wakonye konya wana wano chinta kana. Konye vile mabiro nimi kwenye saa ibeka sama kukau. Na wali wa kuwele ilo mwanene koranche. Batumiru mwiko mochenu. Batinya marika nyasaa ili ama isawanya kuraba. Anyale ukunyo na kokorengera litata no na bakwirire ma bonse boy gonyo sai tatori wa mabira ayena yo manyete intunto manyete kendi yos ayena yo manyete byo okora byo okora butu kono mugaso na ndi uno tolire tuko chance ga ikana bo mayete bitako okora na bo mayeto yo ro mu yana yo ro mu bitata wa mabira sai wa mabira tingo chika os tingo betereria ayena sabira maketa ata na ba uchiko sabono anyale ko beke beke reki yago cha sole Asu wanjani wa Yesu Kristo yoro motorio ito. Amina. Sao ito. Mwano mwiko machani yore goro manombi ya mwana. Pia mwana ase ngento kwa rwedi bagi digari ya wene tu alige hivyo musaraba Yesu. Nambu ya mwana keroto kwa nayo tu avire hivyo ito nya sao ito. Kia gero nye ndito raba nyavurungango kwa hivyo njivuru uti huwa utu utu moka. Wana igata atabuwa maavira. Tua oro kiro mutenyo mo inya sa oro mutenyo sta tato itore goro tua gua kirem biya mono. Na abangi wara ni tuko iko mutenyo bata ika nya sa. Korende ntu go tua anjete tari ngana asing ndu tora banya burungi kejima. Go tua abire tu nya sa ito to ndre kium kije ito. Toko buge ne tato itore goro. Biya mana asing ndu mo iko machenu nya sa. Oyora abo mo hai mo ita te otogo so ane kero otogo so. Uya mwana nyasaa ito, kerura atubugata ni una vana ba auto soa irigi siri ya kemo. Kia anone kinyumbachi ito, tuli watogo soa irigi siri ya kemo nyasaa ibuga maavira. Maraika atanga na sinyumbachi ito, kero togo soa ne, kero togo soka. Okone noto ubuga nchani. Oto wa maavira nyasaa. Oto ubuga nchani una vana vya nyumbeye, ya mwana vana ba tato ya mwana nyasaa ito, tori rana maavira. Totiwo goita na malieta nyasao, ito totiwo goge, ito tike na vio siya gaya tumanya wako guya nda tata buga maadira. Uyamwana ase ngencho, Ongo sabu mkwega kwa kwa seko chako mtie nyasaye. Nako kina kwa rabu ya tatu itole yukuro nga. Nga ki kwa tu nyoliki nyanengi. Pia mwana asenge njeri nga nadia odio mwika nyasaye ito. Umorisio mburo kwa mwikole ile nyasaye. Kwa mwiro mwika machenu tatu itole yukuro kwa mwikole ila mariko. Wako matenga lealo yukore kebunge kega kwa rokeria vana vahu. Mangana ya kwa rokeria buliza valiki ya nyasaye. Wana mgarabu ya nabe kire de tie ya soko mwako kuwa hu tatu itore igoro. Noro che ngange wiki ya igana wana ere yumba yumbi te tatu itore igora se ngincho mwisa tanche tini ngana diya ori lele kane kwe tira sere tiyezi. Kende nkeri yeko vwete na kende nkeri yeko sinyete nyasa. Mungana chale maya kera atongi tuwa senda ya nina na ya kwa mutongi toka mukini wa kemi kenyiki anna ni kwa mwiki kwa mwanene. Ani mkuwa manyitingi kasiene rao cha wakole kera racha Amerika kwa konya wa nina naba kaka naba naba muda batu uri nyasaye kwa itiri tiyezi. Mwanene wane kende nkeri yeko sinyete nyasaye buka mabira. Toko nyera kere cha kende yon sike tatu buka tani. Eke otura haba matole liwa erima na litura konyole ke otura haba vana po mwanto yomo. Awari tata nyasaye. Ayenu mwana nu mwiko mwacheno. Uwanja kuwa unu uwanja nuwa hoko kwa reke ensi ya ito ya kenya nyasaye ito. Asiki piki piki chia itira bantu nyasaye. Asa macha itira bantu nechigari na viyo ansi tatu ituri. Wana vuna macha aliawe takokea. Kera kama kebendu bendu necheche tatu buwa mavira. Tuwabie kila wana wa soko mwako kuwa umane naone. Uwa rolela mavira. Uwa gambibori kenya nyasaye. Uwe kasa mwako kawo tatu itu buwa mavira. Uwa nyabandu tali ura nyare bie kwanye tori meyaye nyasaye ito. Akiyo ba ekisemi kia ekisemi kia ere matuko ya yomwa eri nyasaye. Ense ye itebe ense. Ne ense ye tori na hebe kila soko bako kuwa umane naone. Utori ndire nyasaye ito. Umo gambie ito yogotu gambire ense yono yogotu gambira kenya nechi nse chiyon sichiyo limuengi nyo. Kwanya wana ba barabaruwe ye kemo ikaba uwe ene nyasaye. Eri ya kabiro kwanya wana ba hao. Uwara baruwe ye kemo vire tatu ito buwa mabia. Uwa nja kuwa utika wakore kase mawara wabie nyasaye. Ayinta saba nunda ambari yung. Na singe ndure buwe kusabu uko na yago chiku sabu na ya sabiru. Unya bugatani ya veri wali ya nyasaye veri nusri ya gocha sore. Kwa kutige ira ya sabi ya kwa kisto yoromo vodye ito. Amen. Ngozo ane nsemo ya kabiri na ndi homo elio sogo sabaku kweli tukulia lero Ligi ni nga wazi siniwe na anto ngele tukuzi siniwamo Tiga ngo mwana nakuru wanjo kwae Onye tinko ya ziri baga Wano ne chinga kichia ochi ya venu kubata Ili ndi nko ya li baga Kunya alikuwa koko swa sensemi ya kabiri na hende ya umaelio Asuku soba kweli tukulia lero Nijiteke iberi chive chinse kumine iberi chia bono mambia Chinse mochizo chia gusi Kika nichingongo chia maiko Nichinse nye chiko chiko bachio bono maro waba Kumutinyo umu gima Iko to kwebeka sama boka mwanene Kukua mwana si koko soba Ikaro to hende yetu kukua na mwaneno ito Sante sana Utafute uso wa Bwana Mama Mali ngochanda asole Siri atakuja Mungu na Florence ngochanda asole Dada omba omba utafute Bate ya mokuru asisi miyao bate ya mo Ngobe kumoro velieta kekaiga Atakujibu kwa wazi Dugu omba Nigonda se ensemo yokuera chinamba choma elio chinamba choma elio na anguko ratore enseme yoko safa sante sana balimo kundi kere chimesmes nige ninga na inumo gene tego karama sabe ne kime karoto gene tego saba na inumo gene tego saba ya po bipsi na wego na goto buate shia senseme ye kia romane no tuanchiri na nere obeire omui kira nuno omui genu kegima Mtafute Bwana patikanapo Mwite sasa yu karibu Asema Bwana Chinsa ni nyegoro Siriti Marekani ya kati Ama sabo kuruwa kusi Global Radio Bono tiganswa nsama yo maelio Igo tuku chaka noyo minto mwonga na Florence Na tuku chaka nsama yo maelio mwonga na Florence Tukende ase mama maali Elinde tukore noyo minto mburo nongo sama Uyo bata, inkaye tonyo kwa bata Na kwa ireri bagonye to bateti Tinko eti Kwa kero kenda ankyo negeni Ebuna tuwa chakiro moti ino malere no kunwe Na ayubi kabana wamane na shogo sama Mungu na Florence to genda asima mamari Mbura tukore no morogo liyo yoyo Weli tuko liya lero Mungu na Florence ribagane liyao Utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Okay, na shabiro kwa wera, negeni nga mwono elaini yo yale kubituka bituka ya tigire, elinde tukore. Tika toa nda somo nga Florence, elinde turuwararo, tokende aso yominto mama mali, tukore no yominto mburo. Mungina Florence, ribaga neli yao. Bia mwono, tata mwena no mwako machenu yoranga na intue, otore ira mwavera. Tika tura neli mbia mwono ibia tokore ili. Ande tura nirindi ya mwana wajuhosio nikikere. Tota angane. So igore rege siri kia okegoro nechitirisa. Igo tore nechitangatang. Tua sinye kuegeena. Tose meli. Yesa atubo gulerie. Omole embe. Togo sabakuru asole yesu. So igore romole embe. Aba kena aba nene. Aba kaka wangina. Aba sae. Aba nabaita aba kebara sama waka ya baiburi bavo. Tuarangi hili wanchakua hoko koreke. Aba nyagita hali. Taibara uwa kugwen. Yesu kugwen. Asenye tiyo kwege na waitu. Mbija mono. Mkwira nari mbija mono, mbija mono, mbija mono. Asenye tu nilivi tango vijan siku waro nile kero. Tata. Uwa hakuna ando togi uwe. Kenya yaitu na yonye manyete. Kaitu na ya kwa yetu ongete. Uwa hivi na iwe te borule to. Umoneno. Ranga mavera, abantu baguita abantu. Munda kugira umwayo itua. Aserio tari a Yesu. Tororera mavera. Asa bide bia, kibigo kare kana bimanyete. Kora ke libwanchete. Torambali amake. Aso to tarambali gikina yo korambali otikyoreri. Aya ramaya, otobekera aya ramabotu gutenyanja. Nigo na sabira zokwegeno no basemeria serio tari a Yesu motori. Amina. Hallelujah. Uri gurumia. Noro chumuna tokuru aniguye segie ere tiyo ya iteko na kogenda iku irana. Yesu mtas kinguru chiao. Tobu atisie. Ikia era tokuru ane segi. Nanyana marika machenua segi tabu kia sabunisa tu. Eke wote baba bisa barabangi. Tatore iguru. Tika basindwe wachina ya Yesu. Aba bisa basindwe tatore iguru. Abana baba minto wachorete pagaikayense chamaiko. Tato yo minto mburu. Oyo obeide omurandia omubasta oyo buwogo kumigieza watebete nkogenda ande na ende ningirane ande nimutira abantu nyasa omintu ole iguru loro bungaini obokwaeta omwana oyo Jeremiah mwana buwontiri Danieli tato ole iguru kisemino bungaini ntwamanyete unangu kumira na toreiga tokwane kurwasere tio ese yon siengima kinse inye kinyare goto igua lakini azeri etari ya origia kwa baile kisemi abana baito vungai no ko ikirania evintevi tata tu asabe ili abuna abami ntoba asabire so irani liena ambu ya mono na ende mbi ya mono abami ntoba asabira maabiroka abami ntoba asabiro kwege na numo ikomo chenu kuruwa si chinkoro chiawa tata iguwe sabagweitu tata iguwe virero vieitu libo erimo Lorenzo ya ito ya Kenya ee yunga yungete kera li ituko tuwa iguwe mwalimu uendo irwe kera li ituko tuwa iguwe chisukuru kia hiri na kikarabu chitare kuhia Yeso mintole iguru Lorenzo ya ito ya Kenya tata nyerende kabena ayo mwuruotu kwe kene Ekiara na ya kuabaita na onyele uruwe jivanya olete. Nyasaye iyeruwe ta soko pako kwao. Na ande wakanya chinkoro bali wako na kuhira neviara. Yedi inde wa iguane babege ente ya kemo nyasaye tatuli iguru. Inka ni inka. Tata ntu kwe banka. Nyasaye mtu na iya satule chinse chichi ama iko. Naru mga ambiyororo nero utachete nse maate na rohuru. Nere abgate kasi enkongu. Bon situaba sabere na borobwa ze kinsenye ma tena ruguru kira ase igese igiero tato le yoro to ko guna manda na ruane tata na raya tuero leiri amanda na manda na ruane ige mogorera ne te ma tena ruguru onde ta yo ke nyorire na bari ba kurwana yo gikoriere riko bugane gento ke libono Ato mubero mwanya abantu ugukigoze no muto ugukwati worobara tato le iguru tolera mabira naendo munene wiye miganda iguo gusaba weito kwa abana bawo basabire kwa mabira bulindu toberi bo erimo tata abande basabira ababura kabakonye abachande gete bakonye uyo mtoto masio lengo murweire umwana umwa bakonya asirireka nando le kuoligani ni kwabuna agende Nera akabu murweire. Yasa umintu mkonya adonsi. Esari nyagetari. Tato leo. Tomasi moturi oyu taigwe tibija. Tata buwa mavera. No mwano mwabu. Usiri de Kenya. Tata. Chinguru chonsi. Oko buwa guonsi. Yasa buwa ba Israeli. Eye nenga kinya chieni. Akunya kuramatia wa ante viara. Kulenda ye vye komo nene vye meganda. No toroche. Ande ntule ya monayi. Ntu ntubu ati okubua. Okubua wansi na yesu kukuruwa sore. Tata bakonya abami ntubon. Tata konya abana baito. Nyasa oleguru mno yu mtata ebile. Abami abana baito ba ebile. Ugo sabanyasaye. Baroli loko nywa. Na kue yentekija. Baroli loko genda chika asidi tuko. Zidi tata keire kogendua. Nyasa omito. Isengi njo ye jibesa. Jibwikendi na jibwata jibesa chininge. Wagenda kukore gazi. Tata. Wanchumo ikomo chani uba kune. Ando uba rose liye mire uvere liye mija. Tata banyare kwe nyora na ngamo bale amonaye. Abande tari uwanja kuwabu. Abande woko nyora babi tele liye. Abali banchire konyu. Tata ole iguru tuwabu sabirama abirao. Yeso mito barusi ebinyuwa chibirie menu yabo. Iki agera bono mbaro chukwese ya heri igo bono bago chikurubika egere nse yiba kurubani tata awamura na waiseke na wana wake tuwababe kire sama wakao abake na wanene tige somito barore tata rora bago chukurubaito bono bago chukukina na kirende ego chukubago chukusi yasa omito tomo moiko omo chenu. Yeso tomo moiko omo chenu. Omu nazareti tomo moiko omo chenu. Erindo nyareko chokuna wana ba uchi nkoro. Kristo erindo bara nyareko ba amonaye. Tatu liguru ndisari urato konyo tatigaye vieka. Esegi gire nduru sika. Noge enda sika iga kera kuhira nili nyumba wateba nyasa imbi ya mono. Ikiya gara andisari ya ragi ya. Insu yonzi ya mogore ranili. Kenye yetu ya mogore ranili. Aya ya mogore te. Tatu liguru. Aya guatungi taba antubahu. Nyasa umito tari wonsi ya babi. Wonsi naba ya. Ikiya gara bache nchie bako baba ya. Elinzi toge enda koro rubu nda weiguru. Umuchorio chori saremu. Enyombe liengi ya tata guataro seiji. Etali goichura. Yaani turage ende komenya asinga kihuja nyasaye na ira ne irimbi ya mona so mwana Jeremia nera eretie ya ye ya musumbuire rero bweira tato re igoro nya cheni tata geti to sabe lakini eto go saba setani asindu kwa nguvu ya Yesu. Yesu tukue pamoja na wewe kwa maana wewe ndio Yesu wa mirere ande wa sasa tato re igoro monene bwe meganda torore kanira basomba bawo. Torore kanira abana bawo tata konya barechera tata konya banyagitari bari bakurwali butuko no mugaso tata uri guru barore tata uri guru bamente kisemi kinyinga banyagitari tata uri guru yo chandigete umunene buye miganda barore bonse tora abantu bale se kiyombe kitata yererete bono nyasaye bakonye ende batumira umuiko wo mukeno nyasaye nyare kuba kuna chinkoro chabo. Tunyare kwa iguana. Onde tanyare kwa kecho onde. Tato liguru nsanchiyo. Na kende nke yago cha konyora. Ulimombo yago cha waterua. Tato liguru. Kende nke yako uroyo umabo. Tata yere tonyore liba ga. Yes hachi chebu ango. Enga kie wane nse ya yenga yengire. Toko manyamne kuchiko genda. Tato liguru tiga tubeka ange. Tuweweke ange tumanyete nango uchichoromo nene weme ganda. Tata na hakirimbi ya mono. Ayaba minto basa vile na inche na menta ile. Nyasaye uminto tato liguru tiga tobe ribo erimo. Ototomiro umoiko homo chanu nyare kutukuna chinkoro cheito. Amo na habana baito. Amo na habacho korobonsi wanyare kurara buya. Nyasaye tato liguru kiara na ya guatu baile. Baliba gere tatule nsegi. Tato liguru basese ni tobe ribo erimo. Ayama ketika ike igura asore. Asoku buwa kwao, na chingu ucha Yesu Kristo yoromo bori yutu. Amina. Taeta nyasai, umutungi urunensi na vyo nsiviro. Tuwa kila asura asima biye gane moro kwa wana ito ukeringa biya mwana asonsi ya watu koreifu. Biya mwana asumu wa asuri ngumo tambe. Watu lendiri watu yeti chinchira ao ao. Kila asituwabu ata avange waitu. Tuwa edi chipala chinkomu. Waruta angiri mbibasu kono au au nyasaa nandu watu hile nyasi chinka. Asingi nchubi ya buwao nubo nne buwao. Aba minta avange mbaro wabu miyasu mbasorero. Nanga kienda avande wasiri ya magimavo. Asingi nchimibasu kano. Asingi nchia maruele. Asingi nchisegi. Nwena asini nchu, nwena amachi nyesaya kuhira abandi. Kulenda asini nchu, yabuka ona mawele wa mange ocha, asetu asini nchu, tutela angambi vitu yonzi, tukuru kiriye. Nchuhu atuerele ni magali yare yaro tukuhira nere. Pia mwena asini nchu, wa mitu wa sabire. Na vo igo, vale tile, oku wanuwa kire nge nchu, ocha sikiru kia mawele hao. Kwa tuwa leo sawa nyesaya. Nkiringa kirikere kia sobo kima wawaitu. Tuwa wa sabayo sao wante kwa wakoreke. Na kubwa mwono. Ere diye yoko wabekire nsema senchi wakore linye sae. Dige liya wana wawa wabiri wako yetumia. Dige liya wana wawa wabiri wako tegerera. Dige liya wakua ni wawa watumire le diya soko leta wana wawa sobo tolika. Apo ego na hende rigire liya muna virecha kwa yechwe kerako le mirime miya. Ego kore kaneo kwa wanende wako. Ekereko yende ego kore kanyasaye ni kage yende tebo watanana. Na gusaria na kuburukanie miro viri yawe miyati nyako vya kororekana. Oya we ba kana wane kiaro kwa mubiete na inde oro mubigo ikakare na kare na kubo amano wade kibungo kia makwezi ni kioro. Ono, imero veriye ye miye kwa kore nya saa soko igora ere iti ya nya kwa weko genda usi. Kinse mochi ichi tigarete kia usi ichi tira ikeru na mangana ayo. Etu asave na ando genda kwa igora chinchi la chia ochi ya vene. Okuna avane wa wakara ya omomo sukiye. Atuwa hili hiyanda na uko gania. Nga kiwako nyara kwa wawo ikira avana wa minto. Na wakaka wa hitu. Avanina wa hitu. Avaibodi wa minto. Na avana wa minto. Na wana avana wa hitu wakara asinseria. Ya baba nyara kwa wawo ikiru. Na mangana atoko nyara watoko sisi ni uli tuka asiri hindi. Ikerenga kitu na kie kinya saa. Kira ya wama ikiru otoleka. Elio onyara kwa wakwewe butuwa asobu ikubizi. Pia mwana nyasawa iteki ya wata tebile manganaya. Nga yeso toa gocha mpaka obu ya manganaya yobu lotiko ikarandi kwa sobo ikobuwe nseo nsie ngima. Edia nyaka waka wakiroli na oja kwa kwenyaka wakoreka. Wano wali wali mogo onda singe nkiyobo kore nitikuli harero. Nasawa toto wasawi roi kore mile mamu na barabu. Na wali wako inuka wako renda sichinka wako ina na ucha sichinka chiyavo. Tuwasabi onya kwa kubara aso kwa gendibuye na kwa ikia sichinkati yao. Na mwari wa igoba babo kila sichinse mochi lichinde nyasai. Wawo chakaritu kwa sichinse chiga. Tuwabara angirio chakamu na wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala w